tutakiwa tuthamini kwamba ilmu ayuridi llahu bihi khairan faqihu fi ddin huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda alhuda bimaana alilmu nafi wa dini lhaqi liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida au walau kariha almushrikun. Alilmu nafi ndio sababu ya dhuhur kudhihiri dini. Manhaji yetu hii kama tushikamana na ilmu ndio haki itadhihiri. Jambo jingine ndugu zangu ni al-amal salih, ni sisi kujipamba na matendo mazuri. Tukijipamba na matendo mazuri sisi ni sababu ya da'wa na manhaji yetu ya hapa. Kwa sababu sisi sasa hivi tumekuwa kama vile ni maasumin kwa watu wengine. Yaani watu wanaona hivi tunapolingania watu kwamba hii ndio njia ya sawa na huyu hafai, huyu ni mubtadi, huyu ni kadha. Ah bwana ndio watu wa peponi hawa. Wao hawakosai wasafi wao, wana red card. Wana bibi huyu peponi moto. Sasa sisi hatuitakidi wala sio sawa kwamba sisi hatukosei. Lakini sisi ni naqawa. Kama kala al-imamu ibn Taymiya, ahalu sunna khairu nasi linnasi. Watu wa sunna ndio bora ya watu kwa watu. Watu wa sunna ndio bora ya watu kwa watu. Kama ilivyokuwa ahalu al-islami ndio khairu nasi baina al-milal, kama wa islamu ndio bora kati ya hizi mila na dini nyingine, basi ahalu sunna pia baina al-muslimin wao ndio khairu nasi linnasi. Au akatumia neno kwamba ahli sunna nuqawa au naqawa au nuqawa ndio kama vile cream ya Waislamu. Yaani kama tui kwenye nazi, hili ndio tui bubu. Najua tui bubu eh? Tui la mwanzo lile ndio ahli sunna. Kwa sisi atakiwa tujipambe na amali sala, tujipambe na akhlaqi tayyiba. Hii ni sababu ya kunusuru da'wa yetu. Sasa tutaepusha maneno mengi, ah wao wenyewe kadha, ah wao wenyewe kadha, ah wao wenyewe kadha, ah kadha, ah kadha. Watu wa nyuma hivi, watu wa nyuma hivi. Kwa akhlaq ni kitu cha msingi, al-amal salih ni kitu cha msingi. Tuwafundishana kuswali jamaa. Unashangaa unakwenda misikiti ya Ahlus Sunna, watu huoni swala za subuh. Yaani hawa watu wote waswali hapa hapa. Kuna watu waswali hapa baraka safu mbili, lakini swala tu subuh utakuta safu moja. Yaani wewe salafi imekuaje? Ikawa ndio utaratibu wako kukosa jamaa wewe. Na kama umekosa jamaa ina maana wewe kablia imekupita pia, ambao ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Ile rakaa mbili kabla al-fajr ni bora kuliko dunia na vilivyomo mtume anasema. Wewe salafi walala mpaka ile jamaa pia ya kupita tukuone msikitini. Labda dhuhuri kwa vile maduka ya pikipiki, wengine wafanya kazi hapa sawa. Alfajiri na lala huko Njoro. Sawa, Njoro pia kuna msikiti, mbona tukuone? Sasa mtu salafi anasoma lakini hafanyii kazi anachokisoma. Salafi anakosa witiri hata rakaa moja. Toka aliposali witiri Ramadhani mpaka Ramadhani ndo sali witiri. Kimaliza nsoga tu, mazungumzo tu. Mpaka analala saa sita usiku salafi, anakosa jamaa. Hali ya kuwa Rasulu alayhi salatu wa salam amechukia mazungumzo baada ya isha na kulala kabla isha. Kabla isha. Sasa mtu baada ya swala salafi ndio ana vikazi, ana maskani. Baada ya isha salafi ndio ana maskani. Tatu, nne, tano. Asalafiyuna haula. Ahlul ilmu wanasema mtu anaweza kuchelewa kulala anafanya muraja wa kiilmu. Sawa. Wafanya mutala na mazungumzo nyeti muhimu kwa masala ya dini, sawa. Lakini ni story tu. Mwisho mtu analala saa sita, ikifika saa kumi, kumi na moja, usingizi wote ukitoka. Sasa kwa amalu salih ambayo ina maelezo marefu, lakini kwa ujumla kushikamana na matendo mema, jambo hili ni sababu ya kuilinda dini. Ndio ile wa dini al-haq walladhi arsala rasulahu bil huda wa dini al-haq liyudhhirahu 'ala ad-din. Usanguni. Sitaki niseme sana, lakini naona kama naweza kusema sana. Sasa nimesema ni makutano tu ya dharura. Hayakuwa na maandalizi ya hivyo. Lakini katika jambo la msingi kabisa la kuilinda na kuitetea na kuihifadhi da'wa ni jihad fi sabilillah. Kwa sura zake, panapotimia dhawabiti sharia na vigezo vya kisheria, jihadi ya kitani ni njia ya kunusuru manhaji, kama walioifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipigana na watu kama Ali alipigana makhawarij kwa sababu tu ya kuitetea sunna ya Bwana Mtume sasa, kuweka misingi bora ya kuilinda sunna ya Bwana Mtume sasa. Jihad ya hujja na bayan kitu cha msingi sana. Wajahidhum bihi jihadan kabira, pigana nao wao jihadi ya Qur'an. Bihi ay al-Qur'an jihadan kabira, hii ni jihadi kubwa sana, hujja wal bayan. Na hii itajengwa kwa msingi wa mwanzo niliotaja wa ilmu. Jihad ya mukhalifin kwa suwari zao, al-kufar wal-mushrikin wal-munafiqin wal-fusaq wa ahlil-bida'i wal-ahwa, kwa aina zao ni jambo la msingi, ni katika njia ya kuhifadhi. Leo watu wengi sana wamepata kigegezi na jambo hili la kusimamisha jihadi ya hujja na bayan na kuradhi al-mukhalifin, kubainisha kwa watu kwamba hili si kundi la sawa, huyu si mtu wa sawa, moja mbili tatu. Jambo hili baadhi ahli al-ilm wanasema ni katika aqrabu al-qurbat inda Allah, katika mambo ya kujikurubisha kwa Allah ni hii. Mtu akabainisha njia ya sawa ni hii na hii si njia ya sawa, hili ni kundi potevu, kwa moja hujja na bayan, moja mbili tatu, huyu si mtu wa sawa, moja mbili tatu, hii ni njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafahamu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Aisha, hadithi fi sahih, alipoisoma kauli yake Allah huwa alladhi والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Mtume sallam ima katika riwaya, fa idha ra'aiti alladhina yattabi'una ma tashaba, Mtume anamwambia Aisha, au katika riwaya fa idha ra'aitum alladhina yattabi'una ma tashaba fa ulaika alladhina sammahum Allah fahdharuhu, mkiwaona wale wanaofuata katika mutashabe, katika aya zile aya ambazo maana yake sio haziko wazi kwa watu wengi, kaja mtu akaziangusha aya hizo mbele ya maawam ili kuwatatiza watu, basi hao ni katika wale aliowataja Allah, tahadhari nao, kaeni nao mbali. Kuna kuwahadharisha watu na watu hao, Mtume amehadharisha na ametaka tutahadhari na watu hao. Hadithi hii ni hadithi msingi kabisa, ni kaida adhima katika kubainisha na kuradi ahli ahwa, watu wanafuata mutashabih ambao hao ni watu hao. Mtume sallallahu alayhi wasallam walipokuja watu watatu wakaeleza walioeleza, wakauliza ibada za Mtume, mwingine akasema mimi nitafunga milele, mwingine nitasimama usiku, mwingine mimi sitoa wanawake. Rasul alayhi salatu wasalam alipokuwa habari akasimama akaeleza, mimi ni mbora kuliko nyinyi, mimi namcha Allah kuliko nyinyi, lakini mimi nafunga na nafungua na sema usiku na lala na naua wanawake, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hii ni njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani kwamba eti watu baina yetu kwa vile ni Waislamu au kwa vile ni Muislamu mtu afanye makosa au mtu azungumze mambo yasiyokuwa sawa tunyamaze na watu wakaona njia hii ni njia isiyofaa. Njia hii ikatengenezewa maneno mengi, kazi yao kusengenya tu, mambo ya kusengenyana, unasema mashehe, kazi yao kusemana tu, kusema Waislamu wenzie. Sasa tukasema mbuzi, ndio tukasema mbuzi hapa. Yaani wewe utaki watu waseme. Mbona mtume alisema? Mtume aliyosema watu bora kuliko wewe au kuliko huyo unamtetea? Sababu alikosea au alikuwa anataka kwenda katika makosa? Mtume akasema. Tazama yule Dhulhuwaisa. Huwaisa ambaye alisimama na mtume aidili ya Rasulullah, mtume alimwacha. Alitahadharisha. Sayakhruju min bidhi hadha ar-rajul aqwam, utatoka kwenye mgongo wa mtu watu. Nye mtadharau sala zenu mkiziowalisha na sala zao. Lakini mwisho yamrukuna mina dini kama yamruku sahamu mina ramia. Watatoka katika dini kama vile mshari unavolembewa kilembo yule. Aramia ni yule mnyama anowindo yule anolembewa yule. Alafu yule mshari ukapituka. Yani ukamchoma alafu ukapituka. Kwa maana umeingia kwenye damu au kwenye yule mnyama alafu ukatoka. Ni kama vile watu wanaoingia katika Uislamu alafu wakatoka pale wapi? Ndio namna watakavyotoka. Hao ni mahawari. Tumemtahadharisha. Tume akasema nikikutana nao mimi nitawaua kama vile walivyoudua watu wa Aad. Kuna watu wanaona hii njia ni njia isiyofaa. Kuna mambo makubwa ya kuyafanya sio haya. Maadui wanapanda moto, kuna makafiri baada ya kushughulikana makafiri, washughulikana Waislamu wenzio. Ndo nini hii? Acheni mambo haya. Sasa si mwenge mwita, si mwenge kaa pembeni, si mwenge zungumza kwanza nyinyi. Yeye mbona hakuita watu kazungumza? Tena hao mara nyingi waje kwa wale watu wa sunna wakianza kusema. Utaona comment na maneno mengi. Mwenge itana. Hii ni kuwafurahisha makufari. Huu msingi haubatilishwi na kufurahi au kuchukia kafiri. Misingi hii ilisimamishwa na salafu na huku makafiri wako. Si yule Ka'b ibn Malik na wenzake, kwani walipotengwa siku 50 hawasemi? Si alikuja yule kafiri akamwambia, je, bwana tumesikia barua imemjia, tumesikia alikukuta huko, njoo huku. Alisemaje yule bwana? Akasema huu nao msiba mwingine na huu ni mkubwa. Adui wako wanafurahi, Muhammad hawasemi, watu wake wako wanafurahi, lakini hilo halikuvunja msingi huu. Tena mpaka maadui wa kumwandikia barua Kaab kumshawishi kwamba kwa uliofanyiwa huko njoo huku. Afrika alielewa, aliona hili ni tatizo, tena hili kubwa kuliko inyangu, hili dogo, hili kubwa. Hilo jambo haliwezi au halikumrudisha mtume kuweka misingi bora ya mukaba baada ya wale kufanya makosa, kwamba sasa watu wataonaje? Kwa hiyo watu wana mambo mengi sana katika jambo hili, na jambo hili ilikuwa ndio kama vile ndio mada, yani radd ala al-mukhalif, ni jambo watu wengi hawajielewa. Mani mpaka watu wanaosoma yani. Sasa kwa nini wewe usifundishe tu dini? Yaani tafsiri ya kufundisha dini anaona mkuto kusema mambo ya watu au kuwasema watu. Kuna watu wanaelewa tafsiri yake iko hivi. Kwa tukae tu hapa. Ndio maana kuna watu darasa za wao za riyadhu salihin tu. Yaani kuna mtu sahihi anapenda masala lakini haja kwenye darasa la riyadhu salihin tu. Ukuwa na kitabu cha maana haja uchakida huyo darasa hiyo hapendi. Biyadu salihina na manhaji salikina na kuja kwenye shirika. Sa pale kama vile hapana kusema sema watu. Kuna watu wa kuhivu. Sasa shaka sema sema watu. Kwa mlango huu umebezwa. Na huu ni mlango muhimu. Na kama mlango huu wengeni yatu. Na watu ndio kuuzia. Hebu tuambizane nini. Nini watu wa Moshi. Yesi nilikuwa Mansari Sunna ni wengine wakubwa. Sipo kwenye uhisbia ni. Nyingine wadogo wadogo watoto umekuta mambo la hii na kiwa watu wazima wajua. wengine wametia na mapanga huko. Hivi kama watu wasingelisimama kueleza hii ni njia ya sawa na hii sio sunna, huu ni ikhwani, watu wangekuwa wapi? Sasa kuna watu baina yetu pia wanaona kigegezi mambo ya hudud radd ala al-bukhari, wanaona kigegezi. Ukitazama mwenendo wa salaf katika jambo kubwa kabisa la Islamia ni jambo la kuradd al-bukhari. Vitabu vingapi vimeandika, radd ngapi al-Imam Ibn Taymiyyah ameziandika? Ukiisoma Minhaj as-Sunna ni raddi, wanaradiwa marafidha, mu'tazila, qadariya. Kitabu Dar'u at-Ta'aruf ile ni raddi ya kuwaradhi wale watu walioitanguliza akili wakaacha naku. Volume zaidi ya 5 al-Imam Ibn Taymiyyah. Raddi zilizofanyika na kina Imam Ahmad za kina Bishr al-Marisi. Raddi ala al-Jahmiyyah na Jahm ibn Safwan. رد على القدرية رد مع علماء مالك بتاعه إلي كبينيش مسيحه حكونا من أطواني على اسمام أكبيز مسيحه سبوات وليلوة وما هي منجية مهم سنة في فادري نايم رثيوة أبو موسى الأشعري انجي وعاتش والا مسكتيني ولو لوكا في كون دي نماوي والا سبحان الله ولكو وچزي كراكا والا والا walikuwa nasema subhanallah lakini kwa utaratibu na kaifia ambao wao masahaba hawajaiona hawaifahamu kutoka kwa mtume. Je, Abu Musa al-Ash'ari aliwacha? La. Alipokwenda kwa Abu Abdurrahman ibn Mas'ud alipokuja aliwacha? La. Watu walishangaa kitu gani hicho? Paka akazungumza maneno maarufu kama muridi bil khairi lam yusibu haula yusiba. Watu wangapi wanaotaka kheri hawajaipata au hawatoipata? Kheri haipatikani mpaka kwa vitu viwili. Al-ikhlas wa mutaba'atu ash? Mutaba'atu an-nabi au muwafaqatu as-sunnah. Kwa wale walisema sisi bwana ma aradna illa al-khair. Hada ikhlas. Mmetangazia ikhlas yenu. Lakini mmefeli katika jambo la pili. Kuafikiana na nini? Na maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tume kufanya adhkari hivi na mawe na vikundi na hivi. Subhanallah na viongozi. Dhikira sitaki kiongozi bwana. Hivi masahabu waliwacha ni mabwana? Kama hawa wajua sisi Waislamu tusigombane wenyewe kwa wenyewe, si ndio? Waliwacha. Fi dini ingeanza mambo yangepelekwa kama mnavyotaka. Mata yaarif al-jahil as-sahiha min as-saqih. Kama huyu anyamaza, yule anyamaza. Kama walivyosema baadhi sana. Hivi mtu mjinga atajuaje hichi kibaya na hichi kizuri? Ndugu zangu, msingi huu ni msingi muhimu sana. Lakini msingi huu unahitaji bawabit nyingi, ikhlas, kukusudia wajhu wa Allah, uadilifu, insaf, al-amana katika nakli kunukuu, na kuthibitisha maneno ya yule ambaye unataka kumweka sawa na kumrati. Msingi huu unahitaji al-ahalia, kwamba katika hicho unataka kuzungumza una uwezo wa kuzungumza kwa uzuri na kuafikiana na sawabu biidhnillah ta'ala. Lakini huu ni msingi wa ruhusa. Hii ni hirasa hasa ya kharijia. Mimi naona siendelee sana saa 3 kwa sura 20. Majira ya huku watu wachelewa kuswali, lakini pia si vyema nikarefusha. Ukipata muda naweza kuja kuzungumza hirasa ya dawa hii katika dakhilia baina salaf. Baadhi ya wachuoni wametaja mambo zaidi ya 10. Tukiyadhibiti, tukiyashika, yafanyia kazi ni sababu ya da'wa yetu kustawi baina yetu. Hii itaakhirisha. Pata wakati mwingine bidhillahi sawa. Hapa pengine tutakumbushana. Ala kulli lengo ni kukumbushana kwamba sisi natakiwa tujue kwamba hii dawa yetu ni neema kubwa sana, tupo katika kheri sisi, natakiwa tufurahie kheri hii, sio jambo dogo. Ili kuwaambia watu bwana, kuwaambia watu bwana Allah ametuneemesha sana. Sisi ndio tunasoma Al-Badiri bwana. Mimi nimesoma Al-Badiri mpaka ya mua. Mua unakata kitindi. Yaani kwenye kitindi pale kwenye fundo ndio unapiga. Unasema ukipika unapiga panga kwenye kitindi. Kadhalika kuntu min qablu famanna Allah. Sasa sisi leo tulipo kitazama, hii ni kheri kubwa sana, kheri kubwa, tumetoka mbali sana. Sisi kwa kheri hii inahitaji kuhifadhiwa, na misingi yake ni mingi ya kuhifadhi kheri hii, lakini nimeutaja msingi huu wa mwanzo, msingi wa kushukuru neema ya Allah na kutambua hii ni neema ya Allah, na msingi huo utajenga katika msingi wa ilmu. Kisoma utajua hii ni neema. Kwa tusomeni. Na wakati mmoja utasema maneno magumu, utajua kuna watu humu wakasirika, lakini sisi hatuogopi. Ukasirika, yani unidhuru mimi. Au sio? Yani yale maneno pale, kasirika tu. Lakini hili maneno haya yasikuudhi, wewe usome tu sasa. Yani ukiona amekuudhi yule nayo humo. Kuna muziki ujio humo, ndio maana mtu ambaye katika safe side kwa upande salama, hata ukisema hana stress. Yaani muone kuna watu baina yetu wamesahau elimu. Ukishaona mtu kisha inasibisha na maana salafi anavaa kanzu afuja ndevu, basi. Na wakija mashehe yuko mbele mbele na mashehe basi. Na kuna watu hiyo ndio style yao. Kija mashekhe wao ndo mbele mbele ya mashekhe na nini hivi kwenye ilmu ni vijana tu wao wamekaa nje au watu wasomo. Mambo ya vipi sasa? Haya mambo ya vipi? Yaani unamzuga nani? Umchezea nani? Au unasema uongo? Watu ukweli ndio wasiopenda huko. Utaka dawa za Usman Maalim, si ndio? Sito wajua ndugu zetu. Yaani siku zote nyinyi mpo kwenye jambo. Mwafanya mihadhara, watu wa durusi, mwenda. Ye haji. Akija shekhe muona. Wewe una nini? Una maradhi gani? Waugua nini kwenye moyo wako? Mbona siku zote tukuona? Vitabu tumaliza tusoma huko. Siku moja kaja shekhe ndo tumuona mtu. Taka bebe vitabu. Osi. Tusomeni, atitu acheni unyanja unyanja. Tusomeni. Kila mmoja kwa nafasi yake atakuwa asome. Hebu tuweni wa kweli. Tutaihifadhi hii manhaji kwa kusoma. Tuna matatizo mengi bado majumbani na wake zetu na familia na miamala. Kwa sababu ya ujinga tuliokuwa nao. Kwa tusomeni, tusome tumemaliza. La ilaha illallah. Yaani ukisoma mfano unaona kitabu kama hichi. Hichi kinaitwa Manhaji Ahli Sunna wal Jamaa fi Naqdi ar-Rijal wal Kutub wat Tawa'if. Ukisoma utaona kuna watu ile elimu waliokuwa nayo hailingani na wewe hata moja ya kumi. Walifikia kiwango wakaaminiwa, lakini wameingia katika mambo ya kuwatoa katika manhaj, tena wakaeka wakafanya taasili ilmiya. Sio leo nikisema hivyo. Hebu tazama mtu kama Abdurrahman Abdul Khaliq amesoma klasi moja na Sheikh Rabi'i. Ni mtu alikuwa anakaa anaizungumzia dawa tu salafia kwa kisawa sawa. Lakini tazama alipoingia katika mitego ya ahli. Tazama alipo iacha baadhi ya misingi ahli sunna. Ndio sababu ya Sheikh Rabi kumwandika kitabu kinaitwa Jama'atu Wahida la Jama'at na Siratu kinasema kitabu kinasema jina lake Jama'atu Wahida la Jama'at wa Siratu Wahidu la Asharat. Hiwar ambao ni hadi Sheikh Rabi anamfanyia huyu Abdurrahman Abdul Khalid, anamwambia mimi na wewe tulikuwa kadha ndani ya miaka mitatu, nimekula sihi moja, nimekula sihi mbili, nimekula sihi tatu, ukaanza kutoa muhadhara huu, muhadhara moja anaita Salafia al-Mu'asir, sijuu madrasa tusalafia, mihadhara yake tu ndani yake kile tafsiri za ajabu kwamba mashehe ni masalaf, lakini usalafu wao ni finyu, wanafahamu hapa tu, hawako katika asili, ni usalafi, yani ukirejesha fahamu yao ni ile ile ya miaka iliyopita. Shekhe ana ilmu kubwa ya lugha na kutafsiri Qur'an, lakini hajui fiqh al-waqi'. Anaweza kueleza uharamu wa riba, lakini hawezi kueleza mifumo ya kisasa ya riba. Kuna anwaza anakuja anafanya nakdi kwa maulama, anajifanya yeye ni salafi au leo salafi sana. Sheikh akawa mtazama tu, Sheikh Rabia akawa mtazama tu, anakuja tu, anakuja tu bwana, kila siku yake tafsiri. Ni mtu alikuwa na ilmu kisasa, ana tazkia za aima mara hii kumbe tayari, yani anataka anakwenda katika lengo la kuwadai watu ambao wamepinda lakini wana mali. Unajua watu wana juhudi, usitaje tu mabaya ya mtu na kuna mazuri. Wakati hizi kaida za almuwazanat, yani kazi yao mtu anatazama tu, kama leo kuna mtu anasema sana au anasema kama vile inzi, kazi yao tu kwenye kinyesi tu. Yaani sisi kazi yetu kutafuta makosa ya watu tu, na kuna mtu atetea masalafu kama hizi. Hao pia tunawajua watu hao. Lakini hapa nimesamea leo, nimekuja kutembea tu Moshi. Lakini mali nayo tunajua. Sindio? Sasa tizama maulama walipomwandikia vitabu. Katoka katika manhaji salafi. Na mwanafunzi wake Abdul Razzaq ابن خليفة الشايبي قال له كتاب خطوط عريضة لأدعياء السلفية لأصول أدعياء السلفية جديدة. شكرا يا كامل يا ساسا بعد يا مونا كنزوك وتوى كتاب ويش حفا لو دكامل وكوين جيا كزين شكرا بيا كتبوا محاضرة كاسات موجة موجة موجة موجة كتاب جوتي محاضرة كوانزا ولزمزة موجة مبيني تاتو هيني كنيومي لما نجي سلف كتك موجة مبيني تاتو na kitabu katanikiwa Allama Fauzan kifanyia takdima kusoma zote mpaka mwisho. Kwa leo watu wakenda na mali. Sio mwanielewa. Seuza mie na wewe. Utaki kusoma silaha gani utabeba? Inawezekana watu wasikujeruhi wakakuradi, lakini kiuhalisio kwa sio salafi sasa. Sio mwanielewa kisema hivyo. Nasikana tu ndo hivyo sasa, ukawa kazi yako uko karibu na mashehe na nini hivyo wajikomba komba, lakini kiuhalisia sio salafi sababu una misingi unaikhalifu na Allah anakujua. Unielewa au mnele? Haya mambo yanahitaji kusoma. Na wewe ukiwa salafi penda sana mihadhara ya rudud. Ukiwa ni talibu ilmi soma kutubu rudud. Vitakujenga kujua kwa nini mtu fulani alikuwa ni salafi tena shekhe alafu akatoka katika manhaji salafi, alikhalifu moja mbili tatu. Haya mambo tunasema tusomeni, tuacheni kuzungana zungana. Hakuna makundi sisi ya kwamba huyu mzee asome, huyu wajua maskini asome, au huyu tajiri yeye asome. Kwa kuna watu wanatoa maneno mabaya, insha Allah Taala nikipata nafasi Arusha kuna mtu tutamjibu bana. maneno yake. Sasa hivi si aseme, sitaki kutoboa, sitaki kulipasua. Tuonekana sisi kazi yetu sisi eti hawa matajiri hawa. Kwani kuna watu ashabul khairi katika idawa, yani hawataki kusoma. Wao wako tu kwa sababu tu wanachangia, walipa mwalimu wako tu. Na wana mihalafu wengine kwa sasa hivi watuhumiwa maduati kwa makazi yao ni kuwalealea tu na kuwarambaramba hawa matajiri wao. Zuran wa buhtana. Mara ngapi tutasema hii dawa haina tajiri? Kama wewe utakasirishwa unachokitoa acha, nenda zako. Allah ataleta mwingine. Kwa leo watu wangapi walikuwa wasaidia, walipoacha Allah hajaleta mwingine. Kwa unafikiri wewe ala ya'lam man khalaqahu al-latif al-khabir? Allah ataleta shekhe umumu, Allah aweza kumtoa mtu bilioneo. Kaja kusaidia dawa. Fikiri wewe ndio mwenyewe na tupeke yako. Wafiri umekadiriwa wewe tu ndio wewe mzamini wa mawalimu. Alafu kusoma utaki na kazi yako kukosoa, na kwenye vikao basi vizito vizito ndio atakayeye achangie sana, lakini kwenye vikao vya ilmu haonekani. Sisi hatuko hivyo bwana. Sisi tutaambizana ukweli, watu wote watakiwa wasome. Una hela usome, tuambie dharura yako. Kuna watu walikuwa ni maulama, kina Daaj walikuwa ni maulama mpaka alikuwa amefikia nikarefusha sana nikatoka. Alifikia anachukua kitabu kila kurasa anaweka dinar anampelekea shekhe mwenzie, kipitie hicho kitabu, lakini anataka kumpa shekhe mwenzie hela, kila kurasa anaweka dinar ya dhahabu, kila kurasa akifunua hiyo dinar kwa ile shekhe anakuwa tu kitabu. Inshallah siku tulipata muda tutoe maulama waliokuwa matajiri kila Ibn Hazm. Watu walikuwa ni maulama lakini matajiri, wakawa wanatoa sadaka kwa mashekhe wenzao. Mpaka kuna siku shekhe mmoja anakuja kwa huyo ninamfanya daji, anamuuliza wataka nini? Shekhe ambaye mimi nataka niingie peponi na nisende motoni, na wewe hicho huwezi kunipa, sina shida hapa lisa. Kwa hiyo sitaki mali kwa mashida yangu kwenda peponi tu na kuepuka moto, na wewe huwezi kunipa kama mali, mimi sitaki kutoka kwako. Kile alikuwa agawa zile mali kwa mashekhe wenzie, watu wenye elimu, mpaka wapelekea vitabu. Watu walikuwa na mali na wakasoma kuliko wewe. Pesa una makaratasi tu, watu walikuwa na dinari, ni dhahabu zuna makaratasi tu. Benki ikiungua moto, hela ikibadilishwa, unapata kichaa. Ikibadilishwa tu 10,000 hapa kesho, ushapata kichaa, mkuu wa Tahira. Na watu walikuwa na mali na wakasoma na wakasomesha na wakaandika na wakawasaidia watu. Yaani huyu yasemekana alikuwa ni tajiri mpaka mtawala wa zama zake alipokufa akaenda akafutia. Wanasema ulama wa tarehe, mtawala huyo hajawahi kufutia, kufutia kwa maana ya kuzichukua mali za mtu raia, ila kwa mwisho kwa mali nyingi. Al-Imam Muslim mpaka alikuwa ni Muhsin al-Naisabur, najua tarehe ni Muhsin. Anasomesha hadathana sokoni huku watuma mpaka akawa na mali akawasaidia watu katika umma. Muhsin akaitwa Muhsin al-Naisabur. Wewe una hela ulizogawiwa na Allah, uacha kusoma hata kujua tu misingi ya dini yako, uko busy una time. Sasa natuambia leo kweli, sisi tumeogopa tajiri wala mtu mzima. Madamu tunazungumza na hapa, lazima tuwekeze katika nini? Elimu. Wake kwa waume, watoto, wanawake, watu wazima, maskini, matajiri, weupe, weusi. Mambo yake Answari, Answari sasa tumeanza. Kuna watu wamekuwa pale na Answari toka yaanza na dawa yake Answari mpaka leo Qur'an kusoma. Wengine leo fitness matokeo wameondolewa katika vyo swala pia hawa. Soma Qur'an hadi miaka 20 kwa katika dawa ya swala. Toka mwaka 2000 au toka mwaka 1980 au 89 huko hivyo katika harakati mpaka leo ilikuwa haya Qur'an kusoma. Sasa tuko. Kwa huu msingi wa elimu ni msingi mzuri, tusomeni. Tusomeni sote, tusomeshane, tusaidiane. Tutahifadhi dawa hii kwa kusoma. Na atakayedharau ilmu apigwe vita. Haiwezekani. Yaani watu wanasoma la ilaha illallah. Ni kitu cha nikera sana. Watu wanasoma. Kuna watu wamekaa sana kupotea story. Au unaanzisha majlis au unaanzisha maskani. Tena karibu na msikiti. Yaani akitokea mtu wa nje anaonaje? Achia wewe tumiwe na mwalimu, mtu wa nje tu hisi au mtu. Mbona ustazi wao wasomesha wao wamekaa hapo wazungumza? Mtu mwenye akili unampa picha gani? Kwa watu watakiwa kusoma. Tuanze alifu na kijiti. Wakati wako alfajiri, soma alfajiri. Mimi bwana naona shughuli zangu hizi, nataka kusoma alfajiri. Soma alfajiri. Utapata kusomesha. Mimi naona baada ya isha, soma baada ya isha. Mimi naona kwa wiki nitakuwa na siku mbili tu, Jumamosi na Jumapili ofisi yangu ndo nafunga. Soma siku hizo. Au siku moja, soma siku moja. Watu walikuwa wanasafiri, kuna mwanachuoni amesafiri kutoka Andalus. Anakuja Baghdad anakuta al-Imam Ahmad amezuiliwa asisomeshe. Kalia msafara kutoka Spain mpaka Baghdad. Anamfuata al-Imam Ahmad. Anakuja Imam Ahmad wakati wa fitna ya Ma'mun kazuiliwa asisomeshe. Anazungumza na Imam Ahmad, Imam Ahmad anamwambia sasa mimi nimekatazwa kusomesha huko msikitini na kada hiyo. Lakini wewe njoo kaa nje ya nyumba, mimi nitafanya muraja. Kwa hiyo anafanya muraja mwenyewe kwenye kitabu changu wote unasikiliza. Tizama maimamu kwa kitani kwenye elimu hii walikuwa hata kitu chochote ni kuhifadhi dini. Leo tukia salafi anafanya mchezo kwa hiyo. Anatokea salafi anafanya mchezo kwa hiyo. Watu wamekuwa vipofu kwa sababu ya kuhifadhi dini, kuhifadhi elimu. Leo tukia salafi ana macho anakaza anafanya mchezo. Tizameni al-Imamu Ibn Baz alipofuka macho na miaka 20 amekuwa imamu. Wenye macho wanapeleka vitabu vyao wanafanyia takdir. Tizama Mufti Abu Sheikh amefuka macho na miaka pia 20. Bali wengine ya imamu wamezaliwa vipofu. Kwa sasa tuna macho tunafanya mchezo na elimu na hivi. Hii jambo la elimu ni jambo zito. Tuweza kulizungumza hata wiki. Na kila siku tutakariri tukipata nafasi. Liyahalika man halaka ambayina wa yahya man haya ambayina. Aangamia atake angamia, asononeke, asikitike, moyo umtokote atake itokotwa na moyo, lakini kwa baina. Na abakie kwa hai, na astarehe, na afurahi, atake furahi kwa baina. Akulu matasimahu, matasimahu.